Ranny wzmacniacz. Dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj Björk Gudmundsdóttir obchodziła jubileuszowe urodziny, więc dziś, także za tydzień, przegląd twórczości tej najsłynniejszej islandzkiej artystki. Trzyoktawowy głos, bogate w efekty poszukiwania muzyczne plus charyzma sceniczna to jedne z tych głównych elementów, które zapewniły Björk sukces przede wszystkim artystyczny, ale także komercyjny. Pierwsze nagranie już za nami. Zespół Tapitikaras, do którego dołączyła w wieku 16 lat. A właściwie była jedną z założycielek tej grupy. To był rok 1981, a piosenka w wykonaniu zespołu Tapitikaras nosiła tytuł Londyn. To była grupa głównie punk rockowa, trochę może około postpunkowa, i w tym kierunku właśnie poszła Björk pod względem artystycznym w dalszej przyszłości, i tu mowa przede wszystkim o jednym z najważniejszych islandzkich zespołów lat 80. i 90., a mianowicie The Sugar Cubes. Drugim wokalistą w zespole był Einar Örn, bardzo też ciekawa postać, później zajmował się sztuką, był performerem, a przez kilka lat także był politykiem i w Radzie Miejskiej Reykjaviku. Pora na muzykę, to będą nagrania z dwóch płyt zespołu The Sugar Cubes z lat 1988-1992, przede wszystkim z tej najbardziej znanej, najbardziej udanej Life is Too Good. No i zaczynamy od największego przeboju grupy The Sugar Cubes, Birthday. left him. It really surprised me. He put me in a bathtub, made me squeaky clean. Said, Trzy piosenki w wykonaniu zespołu The Sugar Cubes za nami. Po kolei Birthday, największy przebój tej formacji, również zyskał popularność poza Islandią. Na przykład w Wielkiej Brytanii dotarł do drugiego miejsca listy przebojów niezależnych. I później jeszcze Deus i Hit. Jeśli chodzi o stylistykę, to chyba najbliższa post-punkowi, chociaż też sporo eksperymentów, troszkę elementów punk rockowych, tak mniej więcej to brzmiało. W roku 1993, już po rozwiązaniu zespołu The Sugar Cubes, Björk wydała pierwszy album solowy. Co prawda, jej nagrania, jej piosenki można było usłyszeć w Radiu Reykjavickim już wtedy, gdy miała 15-16 lat, to pełnowymiarowy debiut tej artystki ukazał się dopiero, może nie dopiero, w 1993 roku. Tytuł po prostu debiut. Thank you.

Venus as a Boy, Violently Happy. Największy przebój brytyjski, jeśli chodzi o płytę debiutancką Björk. Później Big Time Sensuality i wreszcie Human Behavior. Właściwie wszystkie utwory świetnie znane. Współproducentem, właściwie głównym producentem, ale też współkompozytorem nagrań na płytę debiutancką był Nelly Hopper. Przed laty jeden z członków Wild Bunch z Bristol. Kolektyw, który później przekształcił się, czy też z niego wyłonił się zespół Massive Attack. A Nelly Hopper, no wiele bardzo ciekawych płyt ma na koncie jako producent. Między innymi współpracował z Soul to Soul, Sinead O'Connor, The Smashing Pumpkins, U2 i to z sukcesami. Jeśli chodzi o stylistykę płyty debiut, to jest to właściwie płyta taneczna, house'owa, ale też z elementami jazzu i popu. Teraz przechodzimy do nagrań z drugiego albumu Björk, Post. Płyta ukazała się w roku 1995, dotarła na szczyt listy bestsellerów w rodzimej Islandii i także bardzo dobrze radziła sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie dotarła do pozycji drugiej. Za chwilę jeszcze parę słów o nagraniach, ale teraz już muzyka. Zaczynamy od Army of Me. Stand up. So still, shh, shh, you're all. hope to die till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow up. It's Oh So Quiet. Największy przebój Björk z drugiego albumu Post. Taka piosenka jazz popowa, dosyć tradycyjna, teoretycznie nie pasująca do całej reszty, ale jednak znalazła swoje miejsce na płycie i wcale nikogo nie raziła. A cała płyta właśnie Post to z jednej strony kontynuacja debiutu, ale brzmienie jakby nieco surowsze, bardziej awangardowe, aranżacje orkiestrowe, także troszeczkę trudniejsza, dla niektórych wręcz dziwaczna, no ale to taka postać, jeśli chodzi o Björk. Muzyka i brzmienie bezkompromisowe, ale jednocześnie, kiedy trzeba, to melodyjne. Sporo gości, Tricky, Eumir Deodato, Talvin Sinki, można by wymieniać. Wracamy do muzyki z tego samego wydawnictwa Hyper Ballad. Mountain, right at the top.

mon petit vulcan. Your eruptions and disasters, I keep calm. Admiring your lava, I keep calm. Hyper Ballad i Possibly Maybe. Dwa utwory wydane również na singlach. Ten pierwszy w Wielkiej Brytanii całkiem nieźle radził sobie na liście przebojów, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. Dwa lata później ukazał się trzeci album Björk zatytułowany Homogenic. Travel.